أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل إن من أحسن الحسن الخلق الحسن، وعلى آله وصحابته المتخلقين بأخلاقه. إخوة الإيمان، أخواتي في الله، أقول نيابة عن شيخي وسيدي أبي بكر محمد المنصور، أقول نيابة عنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلتي جناو بني مسلوتي شيطاني ولا بك بني مسلوتي بكن دخ سرين سنين أنا شيطاني تجنجنك كون لفي واي دكي بير كور جريك danaka bakkan la ci yobbu waye yalla ñu yalla boole musul ñepp ci suñu bakkan di ubbe suñu wax nak ci turu yalla diko sante diko suñu mbokk waxe legi bi muy ubbi rek daawak ren du ben fan du ñaari fan du ñetti fan du ben minute du ben waxtu ay waxto ki minute la ay bisi ak wër la yalla di ñu may ñuy dundu ñaanon ni yalla ñu ma yalla may ñu fekke wa dewen ci bir ñaan gogou yalla nanguko don tane amna ci ño xamni ñi dem nañu waye ñaan gi yalla nangul nako ndax ña dem la tax yalla yobul len mo gën ci ñom ñi fi dess li tax yalla bayi len fi mo gën ci ñun ndax yalla lepp lu mu def rek daf koy atté ci mandu ko defé nak ñi dem yalla na len yalla yeureum dem nañu ci ku bax dem nañu ci ko xamni ki kuko fekki doto am ben ciono bu dege sayyidina muhammad don wax ak ben mak nan ko magat du dem aljanna te yit magat du dem aljanna magat du dem aljanna magat du aljanna du ko xegn sax ba diko jage aljanna ku fay dem da nga wara yobale cieur yu wer waye keuruk xewal la bo fa yobale ak magat amatul ak boñ amatul lo dara lo fay jeriño motax kep ku der rek da ngay delu ci fan wer at ak juroom ben ak juroom nga xamni sa katan ak sa beug beug lepp yi nek ci yow yalla ubbil la buntu xewal yi waye dem ak magat bo demé la la yalla di terale mëno ci dara no koy jeriñoti motax bo demé ci suratu idha waqa'atil waqi'a nga xol tafasiri bu baakha bax dana la wax nit ki nga xamni moy dem aljanna ci yan at lay toll ak asbab yi nga xamni motax nit du ca dem kon yalla momu ko jara sante la damay faral di wax nan ñun ñi fi tok ñaata lañu bari nañu ñaata yermane fi nek han bari wul matul sax ben matul sax ben buñu dajale won suñu yermane ñu ñepp du mat ben ngir mbaxu yalla rek yermane yorente bi neena 100 la 100 yi 99,99 yep yalla teyel nako bopam kon lu dess matul ben 00, kon 00 bobu ñun ñepp ci lañuy dund ak bayima yek rap yi ko ci gis mu am yermane ci loolu lay dund la ci dess yeb yalla teye ko diko xara jami kon koko ñu upp yermande c'est que nit ñi nak dañ ko joxatul seen bop kenn ku nekk sa serigne la ngay la sa serigne di wax ngay deg ngay gëna deg li alcorane di wax waaw bu yalla ne ni serigne bi ne ni nga topi serigne bi bayyi yalla bu serigne bi neexul ci nekké ci neexul yalla yalla nek am bëgg bëgg nga bayyi fi li neexul yalla nga bayyi fi li neex sa serigne def li neexul yalla senegal yeb bo lol lañuy dundou legui firne bi rek moy koor ren ñetti koor am te yalla ben wer rek lay wone kenn ku ci nek topo yalla sa serigne nga top amul kenn ku top yalla rek kenn ku nek sa serigne nga top moy tax senegal dañuy wax nan 95% sont des musulmans or ka li ci ep so des mim nul lif ko dok fa xafara demna ba ci lolou xam nga serigne bi mun la gaddu daw barene ta lo am seddu ko ci yow lan la sa serigne mo sa sedd fo dajek mom yaagi am khalatu lamb sa poste jox ko ndax mom bo dajek mom dana am khalatu jox la dara ay tax waxuma bu ken top serigne nak waye len lu ci nek dafa am cieur te cieurub yalla serigne munu ko yor du yag mukk ba yalla wacc ci seru serigne du yag mukk ba nit serigne yek ci ciiru yalla kenn ku nek da nga am ciir ko defé lolu buñ ko télé xam rek da nañu mëna and ak yalla waye serigne ci yobale ñu wañu yobale len yalla lan moko taxa nek yalla yalla ku ko taxa nek yalla bopam mais kenn nekul mais serigne bi du ko def serigne han dedet du ko def serigne talibé mais talibé bi lu ko def talibé serigne ñom ñaar kon kenn ku nekk war nga jox sa morom jukkal yalla ñu yalla dimbalé ñi yag diko sante kon ñu koy sante bu baaxa baax ñu koy sante bu baax li fi jaar ci ay xew xew jaar fi ci ay metit jaar fi ci yu bari yalla di la ci mussel di la ci sam fo tolo war nga ko bayyi xel Senegal nak lol rek mo len tardel beug nañu yalla waye dañ ko woluwul ñamay wax ni lu fi bax lu nek ñu ne ñaanu mak ñi la waye bu natt di keñu ne ci yalla kon yalla amul lu bax ci misal ci nit ñi di waxe lu fi bax rek ñu ne ñaanu mak ñi la bu natt di ke ñu ne ci yalla kon yalla nekke wu fi luddul te yalla ngi wax nan ma asabaka min hasanatin famin allah wa yawm sayiatin setal sa bop wa wa min nafsika wa lula dal ci lu bax rek yalla neena mana waye safan bula dal setal sa bop bu ko defé nak ñu koy sante bu bax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ñaari sante am nak nit ñi sante ndalent rek lañuy def waye sante ñu yalla ngir yalla da ko mérito sante yalla ni yalla dal li wutuma ci dara dama ko jox rek ni li dal ya ko merito ken merito waye bo ne alhamdulillah rek li shukri wa shukru li ziyadati wa shukri shogala ya ba ismal nena dawtalan hadi wa shukri bi rabbil la sharika lahu jerejeuf fi mulki la wala anta da subhana jerejeuf cheikh alhadji abdou aziz mo nan hamdi sante yalla bu baax nak wut ci shukru ngir ziyada dafa sante ngir yalla da ko merito way ci bir tiant gi nak amna lu ko taxa jog moy wut shukru moy na dug ci dem na continue ci li ma bëgg jëm rek way bëgg debi yew bu ko defé ñu julli ci sayyidina muhammad namuko bëgge yalla nañu ko defale nona eumbal ñuko bañ ñoo xolé suñu manki tekkol ñuko ci loxo sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam itam boole ci njabotam boole ci sahaba yeb ñi yëkati kaddu nuyo nak di ci wutu suñu serigne di suñu lepp muy serigne babakar si mansour mu jëme ko ci njabot gi yeb di ci jital imam alhaji usman di ci tek gor gi alhaji njagal ñom ak ismaa ñepp dal serigne babakar nga leen di nuyu ñu ngi nuyu ñepp di ziaré ñepp di leen waxit ni mu ngi leen di ndokkel ci wër wu tedd wi wër wi fiñu tollu njaayen yépp neenañu wër wi dafa tang ha ndax wër wi dafa tang ha wéwi a sé sé ñu santangul dé xam nga bu yalla ne wer wi daf ko andi awaluhu rahma bu rahma ñewé and ak tangor numuy mel kon bu baax rahma munta and ak tangor waaw yek metit yek waaw neexu munta nek kon yalla ni dafa wacce wer bi mu and ak yermane kon ki yek tangor moy ki bayyi xel jant bi bayyi wul xel yalla comme niñ waxon leg rek koor itam xif taxuko jog waye ki bayyi xel xif moy xif yalla andi wul koor pour nit ñi xif dafa andi koor pour nit ñi meuna muccu ëlëk bu ne won kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum bu waxone tajuuna ñu xamni yalla daf ñu bëgg xif lo bu waxone la'allakum tasihuna ñu xamni kat dañu febar yalla bëgg ñoo wër lo waye la'allakum tattaquna yalla dafa bëgg ñu muccu muccu fi muccu fele at taqwa nak nima ko firé won demb ci waxtaan modi ragal han ragal yalla nit ki boko ragalé lo meuna def ci kanamam bu fekké nit ki dang ko ni jakk tit ci kanamam do doy def do and ak sa sako ki nga ragal do and ak sa sako kon taqwa allah buñ ko firé ragal yalla du dox boko firé ragal yalla du dox dagal yalla taqwa allah du bayyi du moy bayyi ay terem encore bo baye tere yalla yi amna lo xamni di yang ko yor te bakana la ko ginaaw yalla bakana la ci omat bo ci defé lo bo ci defé lu upp rek mu jural la tere yalla motax mak ni dañuy wax ni fi ak nit ki bayyi wul lu ayul ngir dawlu ci juddo lu ay ragalagul yalla la yakunu ar-rajulu minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa fihi ittiqa'a mimma fihi ba's da ngay bayyi lu ay kol ngir dawlu ci juddo lu ay xolal li nga dan def suba bo xeye da nga dan budé da bax ñang sama dom bajjam bi da lan xey ndeki ndeki la leg lay mu nan café rek yam ci du ci tek beul du ci tek dara waye legi mu xey ndeki 7h agn moins midi 1h30 2h moins rer 8h wala 9h waye legi nga dajalé li nga don def 7h li nga don def 1h li nga nal def ci guddi gi ci 30 minutes ci koor bi da nga dan xey da wonan bisab waye dool café mbeur ak beur fonde bi ak la ci top ak la ci top ak la ci top bo ya bo bala nga julli timis bo dem da nga noyi wat tey bir bi waaw bu ko defé nak kon amna leneen lo xamni li mo ron na tax nga meuna mu meuna bayeku ci nek ci sa boutique dotul bayeku day gëna waaw sa fekk fofu bo xeye bo demé ba nafila ji bu ñew dal ni xëd dal di mbeustal bu mbeustal jotté bu démé ba fajar nga ni ah mën na mos dara mais xolal digënté bobu ngay mos te digënté bi di lén lu ci nek 5 heures de temps doxal na fi kon koor ragal yalla lañ ci jup ragal yalla moy bayyi lo xamni ya ko mom mu woon la ni ya ko mom mais boko jëfëndiko ni ko bëggé lu ay juddo ci nga bayyi ko lol moy ragal yalla kon ñu ci ndokkel yeb kon koor ñewul pour mugal nit dafa ñew pour défar nit digg bi fi mu tollu ni ñu ngi ci al maghfira ñu ngi ci ñeegal ku bëgg ñu jéggal nak da ngay moytu lu tax ñu dina jéggal waye door nit niko baal ma mu la baal na la paré gul nga wéttu ko ci saasi du mën ta soti motax yalla dana jéggalé lu nek waye amanu summa kafaru summa zadu kufran lam yakun illahu liyaghfira lahu bu ko defé mujj ñun ñepp safara lañu rag xam nga Sénégal fi mu toll ku ci jaamu yalla amul wax ma leen ko ci jaamu yalla ani julli lutax ñuy bu julli ragal safara ay yalla taxatu bëgg aljanna ak ragal safara fi tax ay yalla jaamu yalla rek jafé ci réew mi ko gis mu dem ba bëgg teud dal ni ah man buma dé ci guddigi nak dal jog fat fati bay bor yi mu yoron yépp dal di profito fay kon yalla taxatul beug dem aljanna tax wala ragal safar wa minan nasi man ya'budu allaha ala harfin fa in asabatu khayran itma'anna bihi wa in asabatu fitnatun ala inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah yalla ni dhalika huwa al-khusran al-mubin dañu nek marok di def exeme bak ci bir koor ñi defé bak premier ki bi am ñu at ñu ñun ñu bok ci deuxième tour ak yenen nar deuxième tour bi ñew yalla baxé mi nar yi nga xamni ñu ngi doon wor ta at bi wuñu deuxième tour kérok lu yalla dégul am ñepp dox nar yépp étudiant ñepp dox kenn ku nekk nak bi yak yalla lu nekk nga gis ni kon nit ñi am nañu bëgg bëgg di ci wo yalla waye buñu paré faté yalla salla wa sama li amrin kana yatlubuhu hatta hawahu fama salla wa la sama man day bëgg na dem Italie kon koor gi dal duma manké jakk ji damay julli di ñaan bi julli di ñaan bu Italie ñëwé nga ni yalla orobar bari na xalé yi xamna ñu limay wax fi mu tollu koor do am foté sa tank ci jakk ji waye cey bu koor gi jexé takat li tax ñuy dem jakk yi dañuy fanan di veyé pour baña nelaw guddi mëna nelaw ba cëk pour baña yé koor gi waye koor da defé ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di balu haq ñëpp it yalla ñu yalla may féké wat bu féké yokuté nak Sénégal dañuy wax ni témèr bu nek juroom ñen fukk ak juroom yépp ay julit lañu kon lutax Sénégal yaxu té julit dafa am jikko watax tay ci jikko lañuy waxtaan nit bu juddoo nit ki bu juddoo ñi koy rewli buñu rewlé ba paré jigen ñangi ci ñoom xamnañ leen bëgg wax xala bi judduna mu ngi ci seen loxo lu ci seen xalaat xala bi judduna mu ngi ci loxo ñi ko rewli mais ci saasi fofu amna lu xala bi laaj limu laaj lan la han sang ak dindi lepp luy salté ci mom bu démé ba juroom ñaari fan yu jot bu iliman ñëwé ba lañ koy andil iliman luñu def ci mom wat musset way légui kenn watatul motax xali bari dañu ñak xel wala ñu fébar waaw dañu dindi tuuti rek bayyi la ci dess motax xali yu bari buñu démé bi sem buñu amé problème mu fébar wala problème mu xel rek ñak wat ko wala bu lolu amé nit wala jakarlo ak bopam cang gi dañ koy sang wala bok amañu koy sang ñu takaliko ak lottu bobu ñuy wax nga xamne da fay and ak mom mom ci la daan dul ak yoy dindi ko wacc sang ba mu set sok koy laxas andil yaay ji période bobu yaay ji nek donte de werna andatul ak sak buntu la jégué kenn in fokk bu fekke ni am nañ ak ñu yalla di baxé buñu amé dom rek da di gis set di meuna sang commencé war sen julli commencé war sen activité yi nga xamne mom lañuy def ci sen walu diiné mais budul lolu du am digënté bobu mu nekk nak fi ak setul du meuna bok ci li nga xamne mom la yalla bëgg kon nit bu juddo rek ëndalé na lo xamne il faut ko mu dañ pour ñu mën ko teyel kako jurit and nak lo xamne li il faut lola dañ set pour mu meuna dugg ci activité yi nga xamne dootul am fenn fuñ ko meuna bloquer pour mu def dara mais ci biir semaine bi nga xamni koko waxuma sax koko waye ñun ci suñu biir semaine al khamis bu nak luy saxalat hein day waxuma tuddatuma xala bi ñun ci suñu biir julit yi al khamis bu nek luy suñu xalat hein man mënuma conférence jangale rek la man hein noy wajale al juma al khamis nga nek di wajal al juma dag we kon dessé la bokatul ci yow boko dindi wul mu la jël la boko dindi wul shaytan sa top nak li nga xam mo ngi nek ci sa jëm ndax julit bu toge 40 jours yu mu dindi wul wew watul ay top tawul pokatanam ak kanam ak yeb danaka lu mu julleti sobe koy teye dotu aksi ci mom kon nga gis ni biti bi war nga am ben yitte bo ci def yitte bobu moy al khamis bu nek nga dindi sawé liko tambalé ngonu al khamis ba bañuy nodd zawalul juma fofu li ci nek ci dindi wé bu ko xamone julit bu ko xamone yitte woko al khamis bu nek waye duñ ko wax nak waye ku ci nek ku ko xamone di ko yitte wo topoto sa bop topoto gis nga julit kenn waru ko jangal set ñun dem nañu ba jëmi jamono ñu di ñu andi ci buntu jakk yi ay pand ci def ordre savel ak omo dañu tardé ko xamni ki yow fo tollu yaangi japp fo tollu yaangi set war nga am no mel waye bo demé ba jëmi jamono ñu andi la benn beñu wa tagal lako ci sa kanam ni la da nga salté raxasul mais boku tardama la julit kenn waru ko fekk ci place bu mu setul amul nga gis yoy yep nak kon yalla def nako ci yow wax na la nga jankontek lola ñak yi nga xamni vapeur yi bu fekke ni ñak yu yag na ci bu yagge daf lay jural fat da lay jural febar yoy yep nga diko sang pour mu set nga xamni kon bis bu nek yaangi raxasu juroom yoon di raxas yi nga xamni poussière bi dana ci jaara ci yep muy yi nga xamni mu ngi nek ci bi ci kon fofu il faut que lolu nga topato ko mais nak yalla bind la mais mu ngi la bind ci souf daf la bind fi ci souf la la bind mais souf setal façon souf ni mu bare nga xamni kon yalla bind na la mais def na ci yow ak reer ni la jangil def na ci yow ak tioxor ni la xex ko def na ci yow yakamti ni la dindi ko def na ci yow meuna togn yep ni la dindi ko kon nit ki mo wara def face ak bopam aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan nax nit ngi tok ma netti na ko sax yag na ko netti niñ diko deg nit lan mo geuna weulere ci jëmam xol bi ak mais liñuy gis ñun ci liñuy tek bet lan mo geuna weulere ci jëm nit xarkana xarkana mo geuna weulere ci bir jëm nit mais xarkana mo geuna salté ci nit fu baqata di genné ci kanam fu yoot di genné fu ñanda xit fu las fu yépp nga genn ci kanam mën nga genn sa kër ta sangu la waye genn te sel mu wul wax ta seto setu bi te li nga gëna fonk mo gëna sant ci yow yalla fu mu nek han ci xol ak xel waye amna la fo xamni fi neena bo fa accé ak si nga han yalla neena ku aksi ci mom rek aksi nga ñun neena ñu mu ngi ci xol deug la waye amna fo xamni fi moy wanani ag nga ci yalla wasjud fu yalla nek nekul fofu ndax bo demé ba ag fofu dang koy wéddi ni subhana rabbiyal ku nit lañu bëgg mu wacc bu wacce yam ak moromam donte ne am am dikina ndax bo dé sét ba ngay ñew lañ sét biñ la waté dañ ko jënd ndax buñ la sangé fu mu génné rek doto wax kañé ngok jéné na ngok door leen té jikko juban rek ko yaq ñun nak li yalla bëgg ci mom moy mu défar jikko khalaqal insanu min ajal yalla dafa bind ci nit pour mu yakamti waye yalla ni fala tastajiluni bayileen yakamti al ajalatu min ash-shaytani wa ta'anni min ar-rahman yalla neena yakamti shaytané ko taxajuk waye dal ak tay yalla rek ko taxajuk nga genn nak inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman bi nafsihi jahulan bi nafsihi ni defa rere bopam ba pare di togn bopam waaw kon nit la koy defar moy jikko ba taxna ñu andi jikko ni dañ ci waxtaan moy adresse bi nga xamé ni ku genn mom lañ lay xamé man la ma wax len may kan man mana kan serigne bay ndax wër na ni mana serigne bay mom ngeen may séné ngeen ma séné rek serigne bay ngeen may séné mais est-ce que tour bi wuyu nako wala wuyu mako lolou moy problème bu ngeen ma xamé won ci deug deug xam ngeen ni mana serigne bay waye bu ngeen ma gissone luma rombo mo dem bu ngeen ma séné té may ñew nu ngeen may tuddé dootu len wax mukk serigne baye nga ni di ñew sacc baang yi di ñew nit fit ci ko buñ la ko biralul bëgg deg koy do dal ne koy wax bu ngeen ma xamé won luma deg netaliko ah nopi len mom day ab serigne la waye mom mom la serigne mansour radiyallahu ta'ala anhu ba muy denk al-hajj abdul aziz niko nit ñangi xamé nit ci jikko kon defaral sa jikko ta nga rafet ko rafetal ko kon nit diko juddu amna solo waxon na fi daw xawma daw je xam juddu amna solo mais kagne lu ko rax kagne baay nday tata umpay mam lepp bu benen bu gennati doto wax kagne galo da nga na jene na ngok ko ko ëpp juddu ko ko gënal yeex waye amna jiko jiko bo xamne bi ko ko seen ci mbedd mbang seen ko ci sama nga seen bu dal ko pex motax inna akramakum indallahi budul lolu amul solo man yah bu ci yah bu reey la bok te lo def bu sant acham fa bok motax na adresse nit moy jiko alalak juddo xam xam ak lepp li adresse nit ki du lol adresse nit jiko ku nay jiko la tabe jiko la o wacc jiko la mais reey jiko la ngistal jiko la mais yi yep mu ngi ci bir juliti te xam ni yalla da koy bañ mota l'islam garantir nit ki ni bu fekke ni bëgg na dundu gu aw yoon dundu gu sel dundu gu bax ta texé duko def ci ñak yar duko def ci ñak jikko te ñun gis nañu fi ci suñu rew ño xamni dañu tuddé seen bop ay julit ak lu nekk ñu nekk ca wayé seen ciol jekul duñu sol lu bax duñu wax lu bax duñu tok fu bax te jikko amna ci lo xamni ni da fay jeexital ci julli am ci lo xamni ni da fay jeexital ci matière te nit ki nak mënuñu ko konté nit ludul dafa mom bopam ndax Sénégal amna liberté amna indépendant yeen ñi dundu Sénégal gis ngeen fi indépendant bu ñu tax ñi wax Sénégal amna l'indépendance ha te ñun nénañu am nañu l'indépendance dañu ko wax ni am nañ ko 60 am nañ 60 l'indépendance boba légui suñu ciol ak suñu comportement ak suñu doxalin momatuñu ko dañ ko jiggani kon amuñu l'indépendance dembu batay dañu nek ci benn baat diko gëstu ci olof te mënuñu ko xam ku xamul sa bop ku xamul sa lang noy xam noy nek noy amé l'indépendance dembu batay dañu dudd nek di gëstu baat biñuy wax ak bamir tubab diko wax conscience lan ngeen koy tuddé ci olof conscience ngeen koy tuddé ci olof ha ko lati moy al amanatu ha jom bokul fo confiance di nek ci nit xel nga fa yegg nga fa yegg moy ash-shu'ur yi yeb ben bu ci nek amna tour sunu serigne ngok ku bëgg lu baax de lu nekk koy wuté ku bëgg lu baax lu nekk koy wuté mané jamm gi sax mënu ma jox do sama baye mu sa baye waxon dama lay laaj ndax do sama baye rek dama laaj sa baye waxon man dama lay laaj ndax do sama baye li yalla andi la la ñëk laaj dama la laaj do waaw mom xam nga sa xarit ba lu mu wax dafa ni anta wa maluka li abika xam nga ne mu kallam war sa weddi boppam lépp loo xam ne abdaay sifa moom ku gis ki bokkul ñu waxlu dëgg kenn si maktoom yàlla ko defante wér dafa am conférence bu mu def kilogo moom Moustapha ne ma maam daal sama conférence mooy def kilogo sama saa yaa koy protéger fekk ba sëñ bi dama yónni jolof ma ne ko maa ngi jëm daara jolof su ma wëñ ne ko naa ñëw ba ma dikkee Louga ca mbooloo moom ma ak si rek mu dalee ma yëkkati nag lu nekk wax ko borom yëf yi ñëw na nangam toog leen nangam ñu ne xarab mu ne la yolle noonu xaar kenn waxagul dara ma ne ko ànd lu muy indi mu ne ma loo indi ma ne ko sa maam Abdoulaye ma ngi ca jëg saaw nee na naa ko fekk léegi comme nag sàkk woon nga ci man lii sañu maa di nga jóg te ñëw ma ba nga gis ma wax li xew mu ne mbokk yi xam ngeen ñuy def ñoo dee moo nañ sant yàlla bu fekkoon bëgg nañu feccal ko dañ ko war a feccal ma ne lu tax mu ne li mu wax ne sama maam da ko soxla wa bu ko maam so ma waxo ne ko bo demene Moustapha Signor ak mbolam ñep dañ and ak Omar Sy wisuma kon nga ni def ñu na Cheikh na and ak yow mu ne bu ken demé ma dem bu ken dewul ma dem comme que nek ñene mom do nga soxal ñu ñong fi def way na tante yalla waye wax na amante ana nga bu señ man so waxo ne ma bo dem wax amante jom ne ko di nga ak wa daayir bu yep ak nga ngeen mu wisu legi ñu ñi def kon dañ ñi def wa kon bu waxe di nga nan fi bayte wisu ko na teyel ma ngi dem yalla yalla yobok ci jaf wa beug ñew inshallah taala dina la ko jaf ci